Je vous montre des objets et il faut faire ce que je dis. این اشیاء رو من نشون میدم بایستی انجام بدین اون چه که من به شما میگم. این اشیاء رو من نشون میدم بایستی انجام بدین اون چه که من به شما میگم. Prenez. وردارید. وردارید. Donnez-moi les lunettes. عینک رو به من بدید. عینک رو به من بدید. Mettez le crayon sur l'enveloppe. مداد رو بذارن روی پاکت. مداد رو بذارن روی پاکت. Retournez le verre puis prenez les ciseaux. لیوان رو وارونه بذارید بعدن قیچی رو بردارید. لیوان رو وارونه بذارید بعدن قیچی رو بردارید.